इति वकारांता सुधीर शब्द एक ही दृष्टांत या वकारांतों का और समाप्त कर दिए। अब रेफांत को लेंगे, रांत का दृष्टांत चतुर शब्द है, रेफांत है, यहां संख्यावाचक है, चतुर शब्द चार अर्थ है इसका, चार अतएव नीति बहुशांत होगा, एक वचन द्विवचन तो चलेगा नहीं, जब तक समास नहीं करोगे तो चलेगा नहीं। नित्य बहुवचनांत जस आया, चतुर्धान जस, जस तो बच गया अस, चतुर्धन अस, सूत्र लगाइए स्वाद सुनिया, पहले आप उसका सर्वनाम स्थान संज्ञा कर लेंगे, यस्मात् प्रस्तुतादि प्रत्ययंगम हम संज्ञा कर लेंगे, अब सूत्र लगाएंगे चतुर्णो राम उदात्तः मिलचो अंत्यात् परः की जरूरत है, क्योंकि आम करना है आपने, मिथ्य आम मकार हलंत्यम से संज्ञा हुआ, अधिशम लोप की साथ तत्व से लोपा ने मकार का लोप कर दिया, आ बच गया, आ जब बीच बैठ गया चतु आ आचों के मध्य में जो अंत्याच्छ है उसे पर में मित बाइटा करता है, अचों के मध्य में अंत्य कौन है दो अक्ष का चतुर में, एक च में अ एक तु में उ, आ और वो इन दोनों में अंत्य वो उसे पर में बैठ गया आ, और वह उस अंत्य का ही अवय हो जाता है, चतु आ र अस हो गया। ठीक, स्थान अंतरतमा की सहायता से से वो को वा कर दिया, उसके बाद अज्ञन व्यंजन करेण संयोज्यम, अज्ञन व्यंजन करेण संयोज्यम हो गया, चत्वारस हो गया, फिर सत्कार का रूप सर कर दो, रूप बनेगा प्रथमा के बहुवचन का चत्वार, चत्वार, चत्वार, चतुर्दश कोई काम नहीं है, अस्क मिला दीजिए चतुरा चतवार चतुरा चतुर्भि चतुर्भ्य चतुर्भ्य, वहां भी कोई काम नहीं, भिस भ्यस भ्यस केवल सकारों को ऋतुसर करना है, उनमें भी भिस भ्यस भ्यस तीनों में सकार ऋतुसर करने के अलावा कोई काम नहीं है, चतुर्धन आम षष्ठी के बहुवचन में काम है, चतुर्धन आम, चतुर्दन आम, कोई सूत्र की प्राप्ति थी नहीं, सीधा सूत्र लगाएंगे, इसलिए षट चतुर्भ्यश्च, षट चतुर्भ्यश्च, एभ्य आमो नुडागम स्यात्, एभ्य आमो नुडागम स्यात्, इनसे आम प्रत्यय को नुट आगम होता है, किनसे षट संजक शब्दों से, षट संज्ञा करने वाले एक सूत्र तो पढ़ चुके हैं, डतिच डत्यंता संख्या षट संज्ञा स्यात्, एक और सूत्र आगे आएगा स्नाता शब्द, शांत और नांत मूर्धन शिकारांत जो शशवागी शब्द है, नांत पंचन सप्तन अष्टन नवन दशन ऐसा नांत संज्ञा वाचक है, इनको क्या हो जाएगा षट संज्ञा होगा, उन शब्दों से पर में जब आम आता है और चतुर षट चतुर्भ्यश्च, वर्तमान जो शब्द आपका चतुर, इनसे पर जो आम होगा उसको क्या होगा नुट होगा, एभ्य आमो नुडागम स्यात्, इनसे पर में आम को नुट आगम हो जाता है, तो यह भी अंग संज्ञा वाला सूत्रों से अंग संज्ञा करना पड़ेगा, इसमें प्रस्तुतादि प्रत्येंगम, चतुर की अंग संज्ञा हुई, अंग संचक षट संचक शब्दों से और चतुर शब्द से आम होने पर आम को नुट हुआ, चतुर धन नाम हो गया, चतुर्धन नाम, चतुर्धन नाम, तो चतुर्धन नाम स्थिति में आप सूत्र आएगा दशाभ्याम नोण समान पदे, दशाभ्याम नोण समान पदे, दशाभ्याम पंचमी का द्विवचन, नो षष्ठी का एकवचन, नह प्रथमा का एक वचन, समान पदे सप्तमी का एक वचन, चार पदों से सूत्र है। समान पद अखंड पदे, अखंड पदे का अर्थ क्या होता है, पदांतर अघटितम पदम अखंड पदम, जो पदांतरों से घटित ना हो ऐसे पद का नाम अखंड पद होता है। ये अखंड पद एक ही पद के अंतर्गत है ना, प्रकृति प्रत्यय पीछे बैठे हुए हैं और र के बाद न सीधा व्यवधान नहीं, किसी भी ये व्यवधान होता तो हमें लगाना पड़ता पांग वेपी को, यहां नहीं है वो सूत्र लगेगा क्योंकि यहां व्यवधान नहीं है, इसलिए र से पर में अथवा मूर्धनिषकार रसाभ्याम रेफ अथवा मूर्धनिष से पर में दंत नकार हो उसमें मूर्धन नकार होता है। जब ये दोनों निमित्त और नैमित्तिक वस्तु एक पद अखंड पद समान पद उपस्थित हो तो, और वर्तमान समान पद भी है रेफ अव्यवहित पर में नकार भी पंचमी होने के नाते अव्यवहित पर ले तस्मादित तरस्य बोलता है ना, अव्यवहित पर में होनी चाहिए और र से अव्यवहित पर में नकार है इसलिए दंत नकार इसी सूत्र से मूर्धन्य नकार हो गया, रूप बना चतुर्नाम। अब इस नकार को द्युत करेंगे हम, ऋण को द्युत करेंगे अचो रहाभ्याम द्वे, अचो रहाभ्याम द्वे। बहुत पहले पढ़े सूत्र को अचो रहाभ्याम द्वे, अच संधि का अंत में आया था है ही नहीं, अच्छा या चतु का ऊ तुम्हें वो है अच अच से पर में रेफ अच्छा पराभ्यम रेफ हकाराभ्यम परस्यरो देवास्तो ये था ना वहां पे, इसलिए अच से पर में है रेफ, रेफ से पर में यर कौन न उस यर को दित होता है, अच्छा पराभ्यम रेफ हकाराभ्यम परस्यरो देवास्तः इसलिए न को दित विकल्प से हो गया, एक बार दो नकार वाला रूप बना और यदि नहीं हुआ तो एक नकार वाला रूप है, ये पहला है द्वित पक्ष है द्वितो हावी एक नकार चतुर्नाम चतुर्नाम। पुस्तक में भी दो रूप दे दिया है, चतुर्धन सुप बहुवचन सप्तमी का नित्य बहुवचनांत है, चतुर्धन सुप का सुप पकार घर संज्ञा अदर्शन लोप की सहायता लोप से लोप हो गया, सु बचा है चतुर्धन सु। अब इस स्थिति में रेफ को विसर्ग हो सकता था, खरवसान योर विसर्जनीय खर पर में है स खर के प्रति रेफ को विसर्ग कर सकते हैं, तब नियम सूत्र लाते हैं रोह सुपी लिखेंगे, इसलिए आप खरवसान योर विसर्जनीय विसर्गे प्राप्त उसको बाद रहा है रोहो सुपी। रोह षष्ठी एक वचन, सुपी सप्तमी का एक वचन, रो रेव विसर्ग सुपी, रो रेव विसर्ग सुपी। रू संबंधी रेफ कोई विसर्ग करेगा सुप के पर रहते हुए, अन्य रेफों को नहीं करेगा। ये जो रेफ है चतुर का रेफ जो देख रहा है आप, यह रेफ रू का रेफ नहीं है, रू हुआ था क्या पहले सा सजुशो रू, रू तो हुआ नहीं है, चतुर शब्द जो प्रातिपदिक है इस प्रातिपदिक जो र आया है वो तो स्वभाव प्रकृति का ही अपना अवयव है, वो कोई आसु को या अन्य किसी शब्द को रू आदेश होकर के नहीं आया, इसलिए इस रेफ को विसर्ग नहीं हो सकता। इस नियम ने कह दिया रोर एव विसर्ग, लेकिन कब ये नियम लग रहा है जब सुख पर सुख के परे रहते हुए नियम बनाता है, रू का ही रेफ को विसर्ग होता है सुख के पर रहते हुए अन्य रेफ को नहीं होता। जैसे दृष्टांत आपको मिलेगा ये प्रतिष्ठ शब्द बनाएंगे आग में, ये पठिश सौ रहेगा धन सुख का सु है, ये सब हो गया स्वादिष्ट अनुसार पदसंज्ञा है ना, पदांत होगा पदांत से रू हो जाएगा कि पठिर धन सु, अब इसको सब होकर के रू बनता है गिर भी हो जाएगा कि पट्टी ही सु, और इसको भी मूर्धनी हो जाएगा पट्टी ही सु ऐसा बनेगा। क्योंकि सात सकरु और रू को विसर्ग हो सकता है। सुप के पर रहते हुए इस प्रकार से रू आदेश होकर के जो रेफ बचा है उसी रेफ को विसर्ग कर सकते हैं आप। प्रकृति का अवयभूत जो स्वाभाविक रेफ है इसमें अंतरम क्या करते पता है, इसका नाम शब्दावली व्याकरण में ये प्रतिपदोक्त रेफ है। इसको क्या कहते हैं? प्रतिपदोक्त। और इसको कहते हैं लाक्षणिक, सूत्र के द्वारा आदेश करके आया हुआ जो रेफ है उसको हम क्या कहते हैं? लाक्षणिक। लक्षण कहते हैं सूत्र को, लक्षण कहते हैं सूत्र को व्याकरण में। इसलिए लक्षण के द्वारा आया हुआ, मैंने सूत्र से आया हुआ क्या हो गया? लाक्षणिक। इसे स को जब रू करता हूं ऐसा जो रेफ है वो लाक्षणिक रेफ है। और ये रेफ क्या है? प्रतिपदोक्त। प्रातिपदिक का अपना स्वाभाविक रेफ है उसको हम कहते हैं प्रतिपदोक्त। लक्षण प्रतिपदोक्त यो हो, प्रतिपदोक्त से ग्रहण में परिभाषा भी बनाया हुआ, परिभाषा भी एक लक्षण प्रतिपदोक्त हो। कहीं ऐसा विवाद हो जाए दो में से किसको ग्रहण करना है, कहते प्रतिपदोक्त को ही ग्रहण करना। अब यहां प्रतिपदोक्त बल्कि निषेध कर रहे हैं, कहते लाक्षणिक रूप को ही विसर्ग होगा, प्रतिपदोक्त रेफ को नहीं। रो रेव विसर्ग सुपी, अतएव क्या स्थिति रहा? वैसे का वैसे रह गया चतुर सु, है ना, ऐसे ही रह गया, विसर्ग तो होगा नहीं। अब रेफ आता है इण में आदेश प्रत्यय हो शब्द करने के लिए, स को मूर्धनि शकार करने के लिए सूत्र आएगा आदेश प्रत्यय हो, ये शब्द करने आ रहा है इसको। इण कुभ्यां परस्य प्रत्यावयस्य आदेश सस्य मूर्धन्य आदेश स्यात् तादृश सस्य श एव, यदि ने वहां पर वृद्धि रामेश शब्द में आया था, हाँ सु रामेशु में सकार को मनुष्य कार करने ले ये सूत्र लाया था आदेश प्रत्यय हो इन कुभ्याम परस्य इन या कवर रात इन में, क्योंकि इन हमेशा पर नकार देते ना, हा या वट लण वहां के ना तक जाना है, आज इण के अंदर रेफ है, रेफ है इन, इन से पर में स है आए, और स किसका है? प्रत्येक अवय भूत सकार है, प्रत्यावय सकार प्रत्यावय सकार अतिव स को मूर्धनि श होना थे। आदेश प्रत्यय से मूर्धनि शकार हो गया, मूर्धनि शकार होने पर चतुर्धनशु रह गया, अब अचोराभ्याम द्वे की प्राप्ति हुई। जैसे आपने चतुर्नाम में न कथित किया ना कि सूत्र से अचोराभ्याम द्वे वो ले आना, तब ये सूत्र लगेगा अचोराभ्याम द्वे सूत्र से द्वित प्राप्त, उसे बांधने के लिए आ रहा है सर्वोच्च। क्या अच्छे चतु का ऊ उससे पर में रे र और ह में से र है, उससे पर में यर है श, उसको द्वित प्राप्त है, उस द्वित को बांधने के लिए सूत्र आ रहा है सर्वोच्च। सप्तम शस्य द्वितीय प्राप्त लिखा भी है, शस्य द्वितीय प्राप्त सर्वोची सर्वोची सरोची शरह षष्ठी एक वचन, अची सप्तमी एक वचन, अची परे शरो न द्वेष्टा, अच परक अची परे शरो न द्वेष्टा, यह है पूर्वाला अच, अच से पर में रेफ है, रेफ से पर में शर है, शर से पर में अच के पर रहते हुए शर को द्वित नहीं होता। सु में जो ऊ है ना वो अच, सु में जो ऊ है उस ऊ के होने के कारण से मूर्धन्य शकार को द्वित नहीं होता। सरोची अचि परे शर, अच पर जो शर न द्वेष्टा उसको द्वित नहीं होता। अच है सु में ऊ, उस ऊ के कारण से शर पर श को द्वित नहीं हुआ, रूप बन जाता है चतुर्षु चतुर्षु। इति रकारांता, बस एक ही दृष्टांत दिया रेफांत में, रकारांत वांत भी एक रांत भी एक चलाइए इसका रूप चत्वारः चतुरः चतुर्भि चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्णाम चतुर्षु। उसके बाद हायावा रट, रट के बाद लंट, लांत, लांत का कोई दृष्टांत नहीं। या मांगाणानम, यांत है, यांत का भी कोई दृष्टांत नहीं, मांत का दृष्टांत दे रहे, मकारांत का दृष्टांत है। शाम शब्द है, शमशांतो धातु है, सम प्रोक्त सम धातु था, धीर हो गया समानष्टान तेज सूत्र से, प्रशाम का की प्रिक्र गया, प्रत्यांत है विपिच वडन प्रत्यांत अधत्तम न जाति, जाति इस न्याय के आधार पर अनुसार प्रशाम धातु है। विपाक हो गया सर्वा प्रलोप कृदंत हो गया कृदंतत्व कृष्ण समासाश्च से प्रातिप संज्ञा, प्रातिप संज्ञा से प्रथम ही वचन विवक्षा में सु प्रत्यय, सु का भी सकार बच गया, प्रशाम धन स। अब हल क्या ज्योति का प्रथम हल सूत्र से सु का लोप, हर्षम लोप की सहायता से प्रशाम बच गया। मो नो धातो हो, सूत्र आता है मो नो धातो हो, मो षष्ठी एक वचन, नो प्रथम एक वचन, धातो हो षष्ठी का एक वचन, मोनो धातो हो। प्रशाम के मकार के लिए क्या हो जाएगा, धातुर मस्य नह सत पदांत, धात्वयव भूता जो मकार, उस मकार को दंत नकार आदेश हो जाता है पदांत में, इसलिए इसके पूर्व क्या करना पड़ेगा आपको, सहायक सुप्तिंगंतम पदम सूत्र लगाना पड़ेगा, पद संज्ञा की सहायता से मोनोदास मकार को नकार कर दिया तो प्रशाम प्रथम आगे क्वेश्चन का रूप बन गया। प्रशाम प्रशान पद संज्ञा यहां सुन से कर लिया आपने, हलादियों में श्वालिश असमनाम स्थान से पद संज्ञा होगा, जहां जहां पद संज्ञा है सभी जगह पर ये मकार को नकार कर देगा। आजादियों में मिलाना है और कोई काम, प्रशामौ बनेगा, प्रशाम अनौ है, प्रशामौ प्रशामह, प्रशामम प्रशामौ प्रशामः प्रशामा प्रशान्भ्याम प्रशान्भिः प्रशामे प्रशान्भ्याम प्रशान्भ्यः प्रशामः प्रशान्भ्याम प्रशान्भ्यः प्रशामः प्रशामोः प्रशामाम प्रशामी प्रशामोः प्रशान्तु। प्रशान हो गया, नकार होने के बाद में शुभ में एक और काम होगा नश्च, आपने पढ़ा है नश्च है कि नहीं, वो क्या करेगा धुट, हाँ धुट के बाद नश्च धुट करेगा, नश्च तो धुट करेगा, धुट का क्या रहेगा तब, प्रशान धनसु था, म को न हो गया मोनो धातु से, और यहां पसंद क्या करने वाला सूत्र कौन था, स्वादिश्वास और नाम स्थान है, मोनो धातु लग गया नकार हो गया, प्रशान धनसु नश्च सूत्र लगा, नान पर से पर में है ये नहीं, हाँ नान दात पर से सस्य धुटवास, नान से पर में जो दंत सकार रहता है उसको धुटवास, धुट विकल्प हो जाएगा। तो एक पक्ष में क्या होगा प्रशान, धुट होगा तो ध सु धवाओ खरीचा, आने अंतर कर्म की सहायता से खरीचा लग गया तो धक त हो जाएगा प्रशान सु, एक रूप बना और धुट अभाव है प्रशान सु, धुट के अभाव पक्ष में प्रशान सु भी रहेगा, दो रूप हो गया प्रशांत सु प्रशान सु। किम मानते अगला, किम किम शब्द सर्वाधिगण में है, ये किम शब्द सर्वाधिगण में गिनाया है, तो किम धन सु, तो सीधा लगाएंगे हम किमहा कहा। षष्ठी एक वचन, कहा प्रथमा एक वचन, दो पदों से सूत्र किमहा कहा षष्ठी और प्रथमा। किमहा कहा स्याद विभक्त, विभक्ति सूत्र की सहायता सुपर्तिम की विभक्ति संज्ञा करना पड़ेगा, विभक्तियों के पर रहते हुए ही किम को का आदेश होता है। इसे कोई सब स्लोव जो सारा का सर 21 प्रत्ययों का नाम विभक्ति है ना, सुप्तिंगौ विभक्त संजोस्ता, पूरे विभक्तियों के प्रति क्या किम को का आदेश हो जाएगा, ये अदंत हो जाएगा। किमह कहा अनेकाल तत् सर्वादेश, अनेकाल सर्व यह अनेकाल तत् का फल दिख रहा है, क अनेकाल है तो किम संपूर्ण के स्थान पर क अनेकाल आदेश हो गया, नहीं तो अलौंतिश आ रहा था तो म को आदेश करने बोलता, अलौंतिश को भगा दिया अनेकाल से सबसे, तो क आकार से क केवल क हल आदेश हम नहीं कर रहे हैं, क अ क ये आदेश हो रहा है, तो अनेकाल हुआ कि नहीं हुआ, अनेकाल होने से अनेकाल तो सर्वादेश हो गया, संपूर्ण किम के जगह पर क बैठ गया, क ई म तीनों चला गया, क आ गया क धन सो, बाकी रामवत रूप चलेगा। सर्वाधिगण होने से विशेष कार्य जो सर्वाधिगण का है वो ध्यान रखना पड़ेगा, सर्ववत इसलिए बोल देंगे शेषम सर्ववत, अदंत हो गया ना इसलिए कहा सुको सर्ग हो गया, कहा कौ के जसस्सी, सर्वाधिगण का विशेष कार्य क्या है जसस्सी सर्वनाम लस्मै गसिंगो स्मास्मनौ आमी सर्वनाम सुट, इतने ही है विशेष कार्य है पांच, जसस्सी एक सर्वनाम स्मै दो गसिंगो दो वहां है चार आमी सर्वनाम सुट पांच, पांच जगह कार्य है, पांच जगह आप सर्वत चलाएंगे बाकी सब में राम और शिव को अंतर नहीं पड़ेगा अदंत। तो कह कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्य कस्मात् कस्माद् दो बोलना कस्मात् कस्माद् काभ्याम केभ्य कस्य कयोः केशाम कस्मिन् कयोः केश, हे क नहीं बोलना यदि भी हिंदी में तो अरे कौन, अरे कौन, अरे कौन कौन तो किम की तो बोल रहे, अरे संबोधन हो रहा है हिंदी में तो संबोधन चलेगा किम शब्द का, इन संस्कृत में नहीं हे का ऐसा नहीं बोला जाए, हे का यदि भी तदादि नाम संबोधन उत्सर्ग तो नास्ती बोला है, तदादि नाम संबोधन उत्सर्गता नास्ती बोला है, इन से बाहर होने से इसका संबोधन होना चाहिए, हेका एकौ एका हेके नहीं है, प्रश्न पारक है किम शब्द सत्ववाची नहीं है, प्रश्नार्थक होने से सत्ववाची वस्तु का संबोधन होगा ना, आप एक कौन जब बोल रहे हो वह आदमी लक्षित है, कौन शब्द से व्यक्ति लक्षित है, प्रश्नार्थ नहीं रहेगा कौन शब्द का अर्थ वहां व्यक्ति लक्षित हो, तो सत्ववाची द्रव्यवाची नहीं मूर्त चेतन युक्त मूर्त वाचकता पर ले गए तो यहां भी हो जाएगा संबोधन, कोई दिक्कत जब तक आप किम शब्द को प्रश्नवाची मान के चलते हो प्रश्नार्थक मानते हो तब तक संबोधन नहीं हो सकता, कि प्रश्न क्या है वह एक सामान्य क्रिया है अमूर्त पदार्थ, अमूर्तों का संबोधन नहीं होता, मूर्तों में भी चेतन युक्त हो तो संबोधन होता है, कि संबोधन का मतलब क्या प्रत्यभिमुखीकरण संबोधनम, और कोई जड़ वस्तु है पत्थर इधर देख पत्थर घूम जाएगा क्या है, मूर्त पदार्थ तो है लेकिन वो चेतन युक्त नहीं है, उसको पुकार के अपनी ओर अभिमुख का नहीं कर सकते, इसे चेतन युक्त मूर्त पदार्थ को ही संबोधन किया जा सकता है जब तब अमूर्तों को तो प्रश्न ही नहीं उठता, अतएव किम प्रश्नवाची होने के नाते इसका संबोधन प्रयोग नहीं होता। इसके बाद अगला मानते इदम शब्द है, इदम इदम केदारीगण में है, इदम धन सु, इदम धन सु प्राप्त हुआ केदारीनाम अह, केदारीनाम अह प्राप्त हुआ। उसका अपवाद करके म को मई आदि करने वाला सूत्र आ रहा है, इदमो इदमो मह, इदम षष्ठी एक वचन, मह प्रथमा एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है, इदमो मह सौ इतना ही कहते। सु के पढ़ते हुए इदम के मकार को मकार ही आदेश होगा, इदम को मकार आदेश हो अलंत्य से, अलंत्य से क्या करेगा, अंत में जो म है म को म आदेश कर देगा, लाभ ही है कि तदन में सौ नहीं होगा विधि सामर्थ्य है कि नहीं, इसका लाभ क्या है म को म करने का कि तदाद न से अ नहीं होगा, यही लाभ। लिखा भी आगे तदाद्यत्वापवाद, तदादी सूत्र से प्राप्त जो अत्व है उसका अपवाद कर दिया इसने, म को म कर डाला, ठीक। महा उच्चारणार्थकार है वो, वहां आकार उच्चारणार्थक है, किमक का जैसा नहीं है, यहां आदेश आदेश पर ककार नहीं है, यह उच्चारण अर्थ ककार है, वहां का क्या कार उच्चारण अर्थ नहीं है, यहां म क्या कार उच्चारण अर्थ है, कैसे आपको मालूम हुआ, अलोंत से म को म केवल आदेश हो जाता है। अब अगला सूत्र आता है इदोई पुंसी, इदोई पुंसी, इदा षष्ठी एक वचन, आई प्रथमा एक वचन, पुंसी सप्तमी एक वचन, अरे विज्ञापक है ना, यह सूत्र विज्ञापक है, यदि इदम संपूर्ण को म आदेश कर देते अकार सहित मान करके तो इधर पुंसी कहा लगाएंगे हम, इधर रहेगा ही नहीं, लगाओगे कहा इधर पुंसी को, ये सूत्र निरर्थक हो जाएंगे, नहीं होगा, वह अपने आप ज्ञापन कर देता है, वह अकार सहित मकार आदेश नहीं है, है ना, यदि संपूर्ण को ही आदेश आपने कर दे कि म क जैसे, इत भाग बचेगा कहां, वहां इधर पुंसी कहां लगाओगे, इत तो बचेगा नहीं, तो गया संपूर्ण मारिश कर देंगे तो, इसलिए आगे विधियों को देख करके भाष्यकार लोग ये बात कहते हैं कि भाई यहां आकार उच्चारण अर्थ है। अब एक कहता है इदोई पुंसी में, इदा षष्ठी एक वचन, आये प्रथमा एक वचन, पुंसी सप्तमी का एक वचन, तीन पदों वाला सूत्र है, इदम इदो आये सौ पुंसी, इदम शब्द का जो इत भाग है, इदम शब्द का जो इत भाग है, इत भाग को अलग करोगे तो क्या दिखेगा, अब रहेगा केवल म नहीं, दकार में अकार है ना, वो अलग करो, इत भाग में इतना हो गया, इदम का जो इत भाग है उसके स्थान पे आई अनेकार ये अक्षर आदेश हो जाएगा, आई यह आदेश होता है पुल्लिंग में, केवल जब इदम शब्द का पुल्लिंग में रूप बना रहे हो, इदम का स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में जब बनाओगे इत को अय आदेश नहीं होगा, कब हो रहा है इत को अय आदेश, पुल्लिंग में और सु के परिवर्तन के वक्त होगा, इसलिए अय अम सु आप लिख दीजिए जोड़ करके, अयम धन हर ज्ञाप्या दीर्घा सुप्रतम हर सु का लो रूप बन गया अयम, प्रथमा का एक वचन का रूप बन गया अयम, इदम धन औ, इदम धन औ द्विवचन, इदादी नाम अह, इद औ, इद औ आधुना प्राप्त है दोनों का बीच में, उसको बाधित है का सवन दीर्घ, उसे बाधित सूत्र आ रहा है अतो गुणे, अतो गुणे, अतो गुणे, अतः पंचमी एक वचन, गुणे सप्तमी एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। अपदांता तथो गुणे पर रूपम में एकादेश अपदांत अकार के दकारोत्तर और दकार कैसा है अपदांत अकार, उससे पर में जो है ये गुण संज्ञा वाला था अपदांता अतः अकार से भी ह्रस्वकार ही लेना है अत ही लेना है, दीर्घ रहने पर नहीं लगेगा सूत्र अतो सूत्र है ना अतो अपदांत अकार दकार क्या करके पदांत कौन है औ है कि सूत्रेंद्र पद से पद संज्ञा करोगे तो औ की सहित पूरी की होगी पद संज्ञा, तो पदांत में औकार है इसलिए अपदांत में है दकार उत्तरवर्ती अकार या अपदांत अकार, उससे पर में जो अ है उसके हम क्या करेंगे अधिन गुण से गुण संज्ञा कर देंगे, गुण संज्ञा वाला कोई बना सकता ना अ ए ओ तीन में से कोई भी होगा तो क्या होगा पर रूप एकादेश हो जाता है, यहां पर कौन है गुण संज्ञा वाला अकार, इसीलिए इन दोनों में परूप एकादेश हुआ तो हल हो गया दोनों आकार जब नया आकार बैठ गया और औ अपदांत आकार से पर में, इसलिए आप क्या क्या संज्ञा जरूर पड़गी दो सत्यंत पदम से पद संज्ञा करेंगे हम सत्यंत पदम पद संज्ञा करके कहेंगे पदा अस्य संपूर्णस्य पदत्वात् पदान्ते औकार विद्यते इद शब्दस्य दकारोत्तरवर्ति अकारः अपदान्ते विद्यमानत्वात् अपदान्तकारः तस्माच्च परस्य यो अकारः तस्य अधिगुणित्येन गुणसंज्ञायां कृते सति, उसे पर में जो अकार से क्या करूंगा अधिगुण से गुण संज्ञा कर दूंगा, तब अतोगुणे सूत्र से पररूप एकादेश हो गया। परूप एकादेश का मतलब क्या पूर्व और पर इन दोनों के पर के सदृश एक आकार आदेश हो गया, नया आकार आ गया इद अ औ हो गया इद धन औ दस छ सूत्र आता है दस छ दस छ दह षष्ठी एक वचन छ अब्बे दो पदों वाला सूत्र।